وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اور کہنے لگے کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے یقیناً تم تو کوئی دیوانے ہو, اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے, ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہو سکتے, ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. کافروں کی سرکشی, ضد اور تکبر. کافروں کا کفر ان کی سرکشی, تکبر اور ضد کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ بطور مذاق اور ہنسی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جو اس بات کے مدعی ہو کہ تم پر قرآن اللہ کا کلام اتر رہا ہے, ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم سراسر پاگل ہو کہ اپنی تابعداری کی طرف ہمیں بلا رہے ہو اور ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیں, اگر سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے جو تمہاری سچائی ہم سے بیان کریں. فرعون نے بھی یہی کہا تھا جیسا کہ اللہ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 53 میں فرمایا فلولا القی علیہ اسویرۃ من ذہب, کہ اس موسیٰ پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے, اس کے ساتھ مل کر فرشتے کیوں نہیں آئے, رب کی ملاقات کے منکروں نے آواز اٹھائی کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے جاتے, یا یہی ہوتا کہ ہم خود اپنے پروردگار کو دیکھ لیتے. دراصل یہ گھمنڈ میں آ گئے اور بہت ہی سرکش ہو گئے. فرشتوں کو دیکھ لینے کا جب دن آ جائے گا اس دن ان گنہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی. یہاں بھی فرمانے کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں, یعنی رسالت یا عذاب کے ساتھ, اس وقت پھر کافروں کو مہلت نہیں ملے گی. اس ذکر یعنی قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں. ہمیشہ تغیر و تبدل سے یہ قرآن بچا رہے گا. بعض کہتے ہیں کہ لہو کی ضمیر کا مرجع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, یعنی قرآن اللہ ہی کا نازل کیا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے بھی اللہ ہی ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس, کہ اے نبی آپ کو لوگوں کی اذیت رسانی سے خود اللہ محفوظ رکھیں گے. لیکن پہلا معنی اولا ہے اور عبارت کی ظاہر روانی بھی اسی کو ترجیح دیتی ہے کہ مراد اس سے قرآن مجید کی حفاظت ہے, گو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی لے لیا تھا.